อนุโลมปุคคโลกาสเอกมูลกนัย25อนุโลมปุจฉากามราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิสัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาปฏิคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องกามราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉากามราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามานานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องกามราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิเศษชนาอนาคามีบุคคลในเวทนาสองในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลสามจำพวกในรูปธาตุและอรูปธาตุมานานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาตุมานานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องและกามราคานุสัยก็นอนเนื่องอนุโลมปุจฉากามราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสองจำพวกในเวทนาสองในกามธาตุกามราคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่วิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลผู้เป็นปุถุชนในเวทนาสองในกามธาตุกามราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสัยก็นอนเนื่องปฏิโลมปุจฉาวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องกามราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้เป็นปุถุชนในทุกขเวทนาในรูปธาตุและอรูปธาตุวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาตุวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องและกามราคานุสัยก็นอนเนื่องอนุโลมปุจฉากามราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องภวราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาภวราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องกามราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิสัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉากามราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องอวิชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอวิชานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องกามราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาอนาคามีบุคคลในเวทนาสองในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุอวิชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลสามจำพวกในทุกขเวทนาในรูปธาตุและอรูปธาตุอวิชานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาตุอวิชานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องและกามราคานุสัยก็นอนเนื่อง26อนุโลมปุจฉาปฏิคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉามานานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิสัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉา ปฏิฆานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสองจำพวกในทุกขเวทนาปฏิฆานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่วิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลผู้เป็นปุถุชนในทุกขเวทนาปฏิฆานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสัยก็นอนเนื่องปฏิโลมปุจฉาวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องปฏิฆานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นปุถุชนในเวทนาสองในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่ปฏิฆานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องและปฏิฆานุสัยก็นอนเนื่องอนุโลมปุจฉาปฏิฆานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องภวราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาภวราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องปฏิฆานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาปฏิฆานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องอวิชชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอวิชชานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องปฏิฆานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาอนาคามีบุคคลในเวทนาสามในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุอวิชชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่ปฏิฆานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลสามจำพวกในเวทนาสองในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุอวิชชานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่ปฏิฆานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาอวิชชานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องและปฏิฆานุสัยก็นอนเนื่อง27อนุโลมปุจฉามานานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสามจำพวกในเวทนาสองในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุมานานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่วิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลผู้เป็นปุถุชนในเวทนาสองในกามธาตุในรูปธาตุอรูปธาตุมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสัยก็นอนเนื่องปฏิโลมปุจฉาวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นปุถุชนในทุกขเวทนาวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่มานานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องและมานานุสัยก็นอนเนื่องอนุโลมปุจฉามานานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสี่จำพวกในเวทนาสองในกามธาตุมานานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่เพราะว่าราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในรูปธาตุและอรูปธาตุมานานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องและเพราะว่าราคานุสัยก็นอนเนื่องปฏิโลมปุจฉาเพราะว่าราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉามานานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องอวิชชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอวิชชานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสี่จำพวกในทุกขเวทนา อวิชชานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่มานานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุอวิชชานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องและมานานุสัยก็นอนเนื่อง28อนุโลมปุจฉาทิฏฐานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องทิฏฐานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาทิฏฐานุสัยละวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นปุถุชนในเวทนาสามในกามธาตุวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่เพราะว่าราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในรูปธาตุและอรูปธาตุวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องและเพราะว่าราคานุสัยก็นอนเนื่องปฏิโลมปุจฉาเพราะว่าราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสามจำพวกในรูปธาตุและอรูปธาตุเพราะว่าราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่วิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลผู้เป็นปุถุชนในรูปธาตุและอรูปธาตุเพราะว่าราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสัยก็นอนเนื่อง29อนุโลมปุจฉาวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องอวิชชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอวิชชานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสามจำพวกในเวทนาสามในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุอวิชชานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่วิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลผู้เป็นปุถุชนในเวทนาสามในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุอวิชชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสัยก็นอนเนื่อง30อนุโลมปุจฉาเพราะว่าราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องอวิชชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอวิชชานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสี่จำพวกในเวทนาสามในกามธาตุอวิชชานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่เพราะว่าราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในรูปธาตุและอรูปธาตุอวิชชานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องและเพราะว่าราคานุสัยก็นอนเนื่องเอกมูลกนัยจบทุกกมูลกนัย31อนุโลมปุจฉากามราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉามานานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาอนาคามีบุคคลในเวทนาสองในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลสามจำพวกในรูปธาตุและอรูปธาตุมานานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาตุมานานุสัยและกามราคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอนุโลมปุจฉากามราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิสัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉา